نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن مارة بن الكعكاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو الحمدللہ پڑیر مبارک نسبت سرم موتا سدن تراجم شویو یودا دینی درسگادا دا قرآن و سنت او دا اسلام او دا دن دا خودن و مرکز دے پدے کستا سبچی نارینا زنانا طلباء کرام دا اللہ دین سدکئے بیازمو دے مولانا سے بلا ددویو دتونو علماء کرامو پا عمرونو کی خیر او برکات ہوا چھئے ددوی دا بنا دو درسن دیو بخاری شریف اختتام ترسول ہے او زمو استاسو د دې خیر کې د شاملو لو پنیت دایو حدیث مبارک پرې ښه زوای زتمند دانین ګړي دنیا دا او د ازمایښ او د امتحان د بار الله مو او تاسو دې دار ترالي ګړي یو څور از پس پمنګ او تاسو ټول باندې مرګ راځي فنا راځي او دا د مرگ او د فنا او د قبر خبرې زمونږ د ټولو شریکې دي کدی مجلس کې علما کرام ناس دي کتو لبا دي اګه زمونږ د عوام نارینا زنانا مونږ ټول دې خبرې ته فکر منی او محتاج یو چې دې زنګدن کې وسکېږي زکا دا لگ وقت دا زن کا دن دیر نازک دے کچر دی وقت کی زمان استاسو پا جببانی کلیمہ دا لا الہ الا اللہ جاری شی او خاتمہ مو پا ایمان شی نزمان طول دا قبر دا برزخ جون با اللہ دا خیر او دا خوشحالی بگرزائی او دا لغن تی وقت دے کدی که اللہ دی نکی خاتمہ گڑا وڑشی دا دنیا سم د ټکرو زه ده دا د پریشانو زه ده ادا د غمونو یو جال ده تاسو ګورئ یو غم ختمیږي سړی وای بس دا ختم شو او پسې بلوي بلوي نو الله دې نکي که خاتمه خراب شوا نو دا اسیم د غمونو جهادو خو یو بل د لوی غم زه له سره ورسېدو دیو جن ما انشاء الله تاسو ټول په دې فکر کې راغلی یې چې الله زموږ استادو د ټول خاتمه په خیر کې دیو جن اهم سوال د تمام انسانیت او د جن د خواص او عوام د فاردار چې یا رب کریما ته زمونږه خاتمه په خیر کې تاسو ګورئ د مشرانو نه بین دنیا غانو نکونو نه کم چې ماشاءالله سمجدار خلق دي ای چې لاس پورته کی لټول نه اول دعا سوي او ای الله خاتمه مو په خیر کې اهم سوال په سوالونو کې زوای عزتمند داده چې الله زمو استاد او خاتمه په خیر کې د حج او عمره ته د مسلمانان زی زمو د فقهاو نکلي وای په حج کې په پنځل سو مقاماتو کې دعا قبليږي په پنځل سو مقاماتو کې یو دام دا چې دیو ناری نه زنانه د الله په کور باندې بس نظر لګي دو په دې وخت کې دعا قبليږي وای څه دعا پکار دا رسول اهل علم ویلي چې د خاتمه بالخير دعا دی وکي اې کدا ټول ملک مشور ټول دنیا مشور نو سمته جوړ کړي چې خاتمه خراب شي اته هیڅ دی نشتا ندی کورشتا ندی د خوراک او داستوب نشتا در په درې و چې خاتمه دې په خیر شو واستولې مسلې شوه ټولې مسلې حل شې تاسو ګورئ ماشا الله تاسو دې درسونو کې کی نه نو کله الله د کفار مبارک وي وای ظالمان بکامیاب نشي کله وای کافران بکامیاب نشي مو حضور الله وای کافر ظالم بی دینه کامیابیږي نه دا غو خور سسل پسل بنگلی دی سورلی دی نو کران او خادمان دی اصل کی کامیابی د دنیا بنگلو لنه وای کامیابی د دنیا موثبر او مشر او اقتدار او وزارت تنه وای اصل کامیابی صدا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز کم سړی ناری ناو زنان چې د جهنم د اور نل رکړې شو او بچ کړې شو او جنت تور دن شنو دې کامیاب شو ایو خبرې ته سوچو کوي کتا شو کې سړی لا سو کوی چې دا ټول دنیا استا شو او جسترګی دی پټیشي اور ته بځي چا کی چې پټه عقل دی ته کامیابی وای تاسو لوا وای دا هر سستا شول وګوره جسترګی دی پټیشي نو اور ته بځي او سره ده 500 په کوټه کې اته والے ټول پاکستان ستاره او دا ټول مال او دولت او سپری سراو سپینزر ستاره دا او تزړه دا خبره لګیا وای زراز دې کدواله پارسی کېګو او یو سړی سره هیڅ سم نشتا خواغنا الله راضی دې او چسترګې پټې شوی جنت تلاړو اصل کامیابی دا دا زمای عزت مند زموږ استادو د ټولو دا اخیره خاتمه د فکر خبره دا الله ای زمونږ استاد شو اخره خاتمه د خرابې دون بچ کی د دې ګره شو اسباب وی چې باغی اخره خاتمه خرابې یو کوم سړی چې ظلمونه کوي لږ د خاتمه بډه رپګرانا سمیږي دا به الله دې موږ تاسو د ظلم نه وساتي زکات چې ظلم کې خلق در لخيري کوي هزار در لکه سورا سورا کندی یتیمانان تو دپروتی او دای اوخ کی بئی دی اوخ کو نو تا پپل ترکی کے ظلم مکوی اگر کد حیوان سر دے یو حیوان سرم ظلم مکو دا اللہ حبیب وی ارحمو من فی الارض وی یرحمکم من فی السما آغا چابان رحم کئی چی دیز مکہ کی دی نو اللہ و بتاسو رحم کی تردی چی کفار و سرم چی کم محاربین ندی در رحم حکم نے ابو داود شریف اخیرنی جن کی او حدیث تے صحابی و عزت اللہ حبیب رو غختم او ماتے ودا دمر دمر پیسی دی دا بیو سے او ابو سفیان رضی اللہ عنہ چن مکی مشروع یغت بے حوالکی او داد پا اغا کفار و تقسیم کی جی اسلام لانہ دے رہو ہے او ری تب خیال رسی دا رحمت للعالمین دے دا کفار و بارک رحم دے چید آلگی لگی پیسی و لورکو گرک پدی مانگران و دور نخلاش ہوئی پا کفاروی پیسی تقسیمولی نیو چی دا ظلم نزانو ساتو پا دیگو رئی خاتم خرابی گی از ظلم کلا خاون دا خزی سرکی نو خزا دا چا سرکی آ دا خاون سرکی پل پور کم ظلم مکر ویر خلق منزونم کئی روجیم نسیب او پلی بی بیانی تی پا اور کی ولاری دی تیری خزی روجداری دی مزگزاری دی او خاون تی پریشان دی منکرم یو زنان رازی نمال او یا زنان شراشی وی روزان دا دعا کئی چی اللہ زمان دا خاون چی ودشی نو دی پا دیکی بگی خبر با آنو چی دا سیتان خزا تنگ دی چی اوی اللہ دی بکنو دی پا دیکی رستا خاتمه بسنگ پخیر چی کل خزا دا ندم را تنگ دا نظر با عزت مندون لکھ دے انسانیت جون تے رول پکار دی چی خزا در نتنگ نی سڑے نا خاون تنگ نی گاونڈیان در نتنگ نی بای سڑے بانگونا موئی منزونا موئی گاونڈی دی پاور کے ولاڑ دے یو ذر یو سڑی سے بیان تا بوتلم اس مر دے اللہ دے والا بخنو کی زکا سوچی مرشینو آجز شی نداغ یو گاونڈی پا جڑا جڑا را رہے مالې وی د دم خپل له وی د د لاس مې یو ځل کور خرج او د خپل کور مې اغسته دی لم شو پیدا کیږي نه غل خرجو نه د ته موزم کې حجره دې ګړي وګاوندې در نه تاګ دې دین لوی ظلم بکم سي د الله حبيب وې حديث پاک کرا ویلی او تاسو د حدیثو ختم تراجم شوي د الله حبيب درې پیر قسم خوري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن واذا الله فزات مني قسم وي مؤمن ده مؤمن ده مؤمن ده سو پیر قسم خوړو باندې وګوره د پیغمبر علی السلام خبره دی قسمم چې څوک نه مسلمان دي سمو خیال لري درې پیر قسم خوري صحابی وی دا سوک دے دے خطبا و برباد شو دا اللہ حبیبو یا غصر مومن ندے چی ددد شرون و فسادون نگاون ڈی پامن ندے دے مومن دے مرزو ندے کئی بانگو ندے خامتو ندے کئی مگاون ڈی تیل تتک دے یو جنہ چی ظلم نکائی اوستاسو دا علاقت خصوصون کی پاتے پدے کنو پتر دے هر ځای کې ظلمونه کیږي دا یو مسله ده وایو راي په دې بازي پښتانه داسې وایي چې رسینه خو دا وکړي پلار په نیګز مکه د چارا روانه ده اسو پښتون شوی د دې دا وکړي او وایي چې په یسم داسې بشران شته کټول ندی نیو خبرا کی کړه اوبې کټول ندی سبو کی نیو خبرا کی دا اللہ حبیب فرمائی چا چې دیو شی دا و لر لا او د دفقه حق ني دا زما امتي نه ده دا په لیدا دې خبره کړه په یو شی دا و لري خود د پکه حق نشته وای را شاسه به تنکو یرا دا سړې واسه پریشان کو پیشي به ولګو پجرګو به تنکو د الله حبيب وای دا زما سن ده دا زما امتي نه ده د ظلمنا چې مو تاسو په دې طریقې ورکو ا دې پر وګورئ تاسو ماشا الله د جرګو به صاحب دې په سلی د الله او د رسول ته مخ کوي نو کوي ک غلطه فیصله مو کا نو لوی ظالم بد غلطه فیصله کوون کې نقبزې پیدا کړي دې وکم په ایمان وي چې په دوو روپو او په یو لالچ باندې پردای زمکا او پردے حق بل تور کو او دو قبیله او جنگوري چا چې د عدل او د انصاف فیصله وکا نو دای بد نور په منبرونو باندې پرز د قیامت ناشوي عدل انصاف او د فیصله کوي اگر که یو پر کافر دی او بل پر مسلمان دی خو خبره بچاره پاره کې اوبای یو پل کافر دے او بل پل مسلمان دے فیصلہ بچا را پا رکے دو کوشش کوئی زمائی ذات مندو چی زندگی سب اکو بلد درو گوائیم پا پیسو مکوائی چی ما پا گوائی کیا چی او ما پا قسم کیوا چی ودا سی مسلمانی بکا بل گٹی قسم پا دو پیسو تکے وی ما گوائی کی واچو سو کوئی ما پا قسم کی واچو چستاسو علاقہ کشتا کنشتا پکی وی ما پا قسم کیا چھے و قسم دی پا لوگورا پا دیتون دنیام قسم مکوا رت پردی پسے ویچی ما پا دو پیسو پا یو سو ٹکو قسم کی واچو گواہی کی می واچو تا سر دزن کدن غم نشتا چې ته دې پسې ګرځې چې وې ما گواہی کیو اچو د الله بندګانو خپل ژوندۍ سمکای د خار او تلو ته زموږ استاد سولګي راځي نو یو خاتمه خرابي کی ګوره په ظلم باندې بل چې څوک د مور خپلار نافرمانی کرا د ته خاتمه په خطر کې دا خپل مور خپلار تابعداری کوي د مور خپلار تابعداری فرض د زوی عزت پرندو د مور خپل ارت تابعداری بل دا چانه چې میمان ز د کو دین مزدکو د دې خپل علما او بی عزتی وکوي چا چې چانه ایمان او دین ز د کو دا غ بی عزتی کوي د دې سړي خاتمه پس کرا دا په خطر کرا نو کوشش زوای عزت مندو کوي چې موږ تاسو ظلمونه نکاو د خپل خاتمه فکر وکړو دا چې موږ تاسو د ایمان او د دین مهنت کوو نو الٰه العالمین به موږ تاسو د توفیق راکړي پسند کدن کې د کلمې د ویلو بل کوشش دا کوي زموږ د علماو ذکر کړي چې چا د خاتمه بالخير او شر بارے کې کتابونه لیکلي چې ساس باب دي چې خاتمه په خیر کیږي او خاتمه په ناکار کی یو خبره په کدام کړي کستا سو توجه وي وای کم شی چې زړه تا ورن نه واتو نو فزان کدان کې به په جبدا جاری کیږي اوبای توجه وکړه کم شی چې زړه تا ورن نه واتو نو فزان کدان کې به په جبدا جاری کیږي دک د ازړه په منځلې د کټوي دی ادا جب اپا منزلی دا سمسائی دا نگورت سمسائی ورکتا کدائی جردشیوی جتا ساگ دی پوکڑے وخا پکی لٹے ہاں بھائی زڑل چی کم شے وردن نشو نو زن کدن کی بپا جب ادا جاری کی اس دی مو سوچتے کچھ موزر کسی شے قرآن تا خو راکلو پا کلولو کلولو را درسونه ماشاءالله بشمار شوی وګورسو کو لکینی نا ک یو کلی کی 1500 کسان دی نو 1500 کسان درس لکینی دغه شان د کنه دا رل زمون بل شی ورنه نه وته د دنیا محبت د دنیا منډه په دنیا کې دی یو بل سره مقابله د حضرت ورننه وتی دیو جن سلف به یو دعا کوله ما خبره ته سوچ دی وی به الله دنیا در نه غواړو حلالا حلال رزق به الله نه غواړي خو به دی لاسو کې غواړو الله حلال رزق هم پزړ کې دن نه غواړو زکه دا ها دا رزق حلال هم نه خوچړ تور کوشو نبی او ته ځان کدن کې څه خبرې کې د دنیا خبرې وکې دیو جن یاد وساده کې او سړی زمیدار دی او زمیداری حضرت ورنه نه وتا دکاندار دی او تجار دی او د کاروبار حضرت ورنه نه وتو ځن کدن کې و دې د کاروبار خبرې کوي یو سړی مړ کېدو الله دې ولا بخنو کی ناغه وخت داسې خنو تیر کړي د ځن کدن کې غوارو سره خبرې کوي خلق ولا کلیمه او رچا سره خبرې کوي کوشش وکای چې دا دین او دا قران دې زړه ته وردن نشي ابا ایشوک به دا شي کوشش کړي ها ماشاءالله ورته دې درسونو کې کېلای پسال لازم کوي چې یو وخت به زه تمره تلاوت کو نو کله کې قران لته ورننه وته کنا د چا تلقین له ضرورت نشتا ځان کدان کې وته تلاوت کې علماو کتابونه لیکلي دي چې سمره سمره علماو دیندار او وفات کې دل ناغي تلاوت کولو ولې قران زړه ته ورننه وته وو ماشاء الله دومره مهنت وکي په کتاب الله د دې په درس او د دې په تلاوت چې دا دې زړه ته ورننه وځي د چړل ورننه وته په ځان کدن کې به په جبه جاری کیږي یی بعض علما یو دو جلد کتاب لیکل دا علما چې کم کم خلکو چې ځان کدن کې تلاوت کولو دا تلاوت ځکه کولو چې دا اړل ورننه وته وکړه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا د خپل دور په لوی علما کې ده اپا درگنو تصانیفی لکلی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بعد جنازہ دے جیل نہ روتے دے جنازہ سدہ دے جیل نہ روتے آخر کی داغدور حکومت بے کاغذ و سیاہی بندکڑے جیل کی کتابو نہ لکلی سو سورہ تصانیفی پا جیل کے دن نکڑے اخر کې چې کله کاغذ او سیاهي په بند شوا لدا د قران حافظ او د عمر اخیری صدا او تلاوتونه کوي د زمونږ علماء لیکلي وای 25 یا 35 ختم شروع دي او ځن کدن شروع شو د سوره قمر اخیری آیاتونه حافظ ابن تیمیه لولي ابس دې کې روح پرواز وکړي ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ا دې په لور زموږ استاد شو دور قران سره تعلق دی چې په ترجمه نه کوي دا وایي ته خو یو ډېر بینه په قران سره په یو کلی کې په زورګونو عوام او ناری نه تاسو پکې دوه خولې شي په عوامو کې چې په کتاب الله په یو نه پوي دومره بینه په الله د کتاب سره چې په یو کلی کې که زر خلق دي ته خو دوه زنانه او دوه ناری نه په عوامو کې وخایې چې په قران پوي د ترجمه در لزکه کوم چې ما نه پته ده چې په ترجمه نه پوهیږي حافظ ابن تیمیہ ځن کدن شروع دے او دو پنځوستم یا درې پنځوستم ختم دے او غدا آیات لونی ان المتقین فی جنات و نهر بیشک فرزگارا داو پا جنتنو پا نهرنو کیوی اپا رزگار پی جنائی تا سنو اب آئی کاش ورمان چې موږ د الله او د رسول پرهیز دومره منلې وې څومره چې د ډاکټر ورو اوبای کله د ډاکټر عمره پرهیز مسلمان د الله او د رسول منلې وې بس علاوه حل شوه وې اے تاسو لګوره ډاکټر وای وای غوړي باندې خوره نو کستا خپل مور درتا غوړی واچول نغې سره دی جنگی کنا خپل خزه دی د تعالی خو سوچ کوړو کی ترکاری تیار کا ای دې شي جنگ مو کې چې ډاکټر را باندې بنکړی ته په ما سوچ غوړی خوره اګه خواګه در لخینی او خوګی چه در پخې کې د ډاکټر پرهیز منی خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرهیز نه وایي الله ویلی چې ستا د سترګو پرهیز دی دل به ګوري دته به نه ګوري الله ویلی ستا د غوګونو پرهیز دی الله ویلی ستا د جیبی پرهیز دی دیو جنہ جنت پرہیزو کے نصور دا عبدالرحمن بابا مشہور شاعر تیر شوے دا دیر دا مقصد شیرو ننیو شیر دا دے وی امانت با پلہد وی چاچزان کو امانت پدی دنیا پلہد کے باغ سڑے امانت کرو تی گجراغستر کے امانت تی داغ جبا امانت تا داغ وگنا امانت تی داغ لا سوخ پی امانت تی دا پرہیز مو پی چند بائی کنا ہاں ډاکټر والا خو پیجه نه کړه وای دا خوراو دا بخورا ادي په نور بازي ګډاو زنانه د دوه پیو وای دا بخوري بیا ورنه نو جوړې څه دی را نه وای وای را کومه دا پرېز لیک په کاغذونی کولر او الله درته قران کې را لې غلې او لیکلین دي الله دې موږ تاسو ته د پرهیز توفیق راکې وای ان المتقین فی جنات و نهر بیشک تقوا دار او پرزگار په جنتونو په نهرونو کې وای فی مقعد صدق په زید رشتیاو کې عند ملیک مقتدر دا غزاد سره چې مالک او د قدرت خاوند دا د حافظ ابن تیمیا اخر علی د قران یا جنو او روح پروا الله دیو کی چیز مو دې زړه تبسشي دا ورته نشي دې ورځو نه مخکې اول کال زپه مدینه منوره کړو الله دې موږ او تاسو ټول حرمین شریفین ته ورشي نو موږ مدینه منوره کړو د مسجد نبوی او امام وفات شو شیخ قاری محمد ایوب صاحب رحمت الله تعالی علیہ دا غلوب هغه جنازه مو کرا غي نو بیا دا غي ذکر کړو چې د شپې بیمار شو یو عالم ذکر کولو دا غ ور سردا سیو چې تعلق او گاوندګری وا وی هغه بچوي زما بچو لوي چې دای د ماسوتن مزکو د شنو بچیر اپاسو د زما طبیعت لک خراب ده وی به تلاوت شروع کو او اخر کې د ډیر شمه پاره د آیاتونو لستل او د لستو لستو کی روح پرواز کو یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وَدْخُلِي جَنَّتِينَ ده دی آیاتونو ورد پولو او د حرم د مسجد نبی امام ساورکا نو خواه بوده چی مونگا مپسن کدن کی تلاوتی پوگا نو خواه بوده چا چا خواه را نو گرد پلو گورا یا اللہ دی مالا موتا سول توفیق را کی چی دی سر دمر تعلق سا تو چی دا ریدن وردن نشی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تا عمر ثانی وی عمر ثانی ورته دا دنیا دا عدل او انصاف نه لکه کړي وا وګوره تاریخ هي وای دا بادشاہ دا عدل سره انسانانو خوې بدليږي او د حیواناتو خوې بدليږي دا عدل دومره لوی کمال دی دا عادل بادشاہ سره د انسانانو خوې سکے چې د درندگانو بدليږي امام ابن کثیر پخپل معتبر تاریخ کی او واقعا ذکر کړي ویوش پن کی گڑبا گڑ سروری ندی کی او درندراغ گڑ او تختولا یو سڑے پلار روان دے دی دیش پن کی خبری واوڑے دی ناغ کس وی چی دمرا وخشوی زما دا گڑی خسری او دا شرمخان او لیوگان او درندگان او بی خواملن نکی معلومی کی دا جو خلیفہ وفات شو وشه په خبره وره بدا سړی او خبره واوریدا ورته چې خار لرا دنه شو نو ویریدل چې عمر ابن عبد العزيز وفات ده. نو عمر ابن عبد العزيز هغه الله والده چې د حیوانات خو یې بدل شوی ده. ادا ګره کیږي چې کله ایمان دې نو بیا سکیږي قسم دې د حیوانات خو یې بدلېږي. سفینه رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دې ا دې د لخر نه پاتشه او په یو جهاد کې د ځنګل باندې روان دي زمره ورته ورته وګړم به دوه تا دې ورته وي ما ته غلط دې غوا زد الله د رسول خادم ته جناب نبی کریم علیه السلام زه خوستا فراق دې دا وسر خطر الکای ورته حضرت نه مخ کې روان شو دې لخر تر رسول تاریخ لیکلی چې چرته بدا سي شور واورې دې شو نازمري بو ارمنډکا اچې دې خپل لخر له رسولو له سره ورته خزول لکه انسان چا نه رخصتي اخلي د عدل سره د حیوانات خو یې ځمای ته د سړي معتبر تاریخ لیکلی چې صحابه جهاد تلاړو خو خوراک ختم شو یو غیر مسلمان یو مونږ دوی تر خوراک ما کې تنظیم شته کې نشتا جنگ یو خپل طریقه لري الحرب خضعت ناغه غګډي بيزي او وان چول چکل پوښل چې مغلوب شولې په یوزه کې بنکړي اور ته نه درته د خراب سکار درت نه لګي دوی کله چې د کافر دا خبره وکا هغه یو کور کې دا حیوانات تړلی و یو حیوان وی ورته आवाज ورکو وی کا دی بعدو الله د الله دشمن درته دروږي موږ دلته کې راش استاسو د خوراک انتظام نو عمر ابن عبد العزيز رحم الله د عدل او د انصاف حکومت کړي او چې کله وفات کیږي نو دا آیات داو وظیفه را تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. دا آیات بار بار عمر ابن عبد العزیز رحم الله وی اوس روح پرواز کو ترجمه در توکب بھائی ها وګره په توجی شی وی جنت د چا زیره تلک الدار الاخره دا جنت دا هغه چا زیده لا یریدون علوان اگر تصویرونه مصویرونه مو باسه اگر تصویرونه مو باسه اگر تصویرونه حرام دی دیو جنوز کو جلسی جوڑی کری وی ختم قرآن دی و ختم بخاری دی اگر پاکی تصویرونه اگر تصویرونه والا بنده وی دا تبلیغ والا دی اللہ پاک آباد لری تا سٹول وی آمین تبلیغ والا یو سو ڈانگونو والا ادرولی د تصویرونو او تبلیغ والا چاله سوي نه قوا تصویرونو والا لگاوي کنه وای تصویرونو په واسه د الله باندې کارو واخلو د کنا دا ګورو دی په لګورا اغه راځيو مولانو وي چا انټرویو اوستا چې تاسو په دې جلسو کې هډر تصویرونو نه دا حلال دي کنا روا دي مال چا بیا وی وی چې حرام دي به شکر ته چې حرام دي ولاو دغه راغه سوګي چې وباسي هم ورته حرام وای سوګي چې وباسي هم ورته سوای تصویر حرام ده ناروا ده تاسو خود ته خیال نه پاره راغلی یې هغه چا تصویر وې سود الله پیغمبر وې بده دي لعنتی ناغزان صلی الله مودې د خپل رب او د خپل پیغمبر د لعنت د خیرونه او ساتي آ بھائی څه خبره مې کولا عمر ابن عبد العزيز رحم الله دا آیات وی وی الله وی دا کور دا اخرت جنت د چا د پاره ده لا یریدون علوا چا غید غرور د موثبر یو د تکبر را دم لری اے غرور پکې خو خود نشتا متکبر خو خود نه وي چې د دې را دې نشتا ولا فسادا او فساد خو کوي خود نه چې د فساد را دې نشتا ابای جنت چا لپاره نخو د غرور اراده لري او نه د فساد اراده لري والعاقبت للمتقين او اخیری دا غوروالی او بهتروالی انجام چا د پاره دي چې سو پرز غما خدای پرز بوس پیج نه لګا ډاکټر چې درلې ویلي کبس کړو خو انصاف وکړه د ډاکټر باندې دیو طبيب او د حکیم باندې او د سید العالمین پرهیز منی الله زموږ استاد او خاتمه دا په ایمان کې امام بخاری رحم الله او باب د په بیان د قول د الله کی تعالی چویره و نذر الموازین القسط یوم القیامه کی بدو تل د انصاف د فار د ورځ د قیامت اده مونږ چوالو ایمان دی او ایمان ز د کول پکار دی د ایمان د فار غن انواع دی یو د ایمان په انواع او کدام دی چې اعمال طول حق دی یو سره و یار سمنم خدا نو منم چې اعمال په تر لیکي نو مسلمان نه دي د څومره آیاتونو نه انکار راغې او د څومره حدیثو نه انکار راغې زمونږ استاد سو اعمال به زمای عزت مند ته لیکي خبره غره پتول دا اوبای دیو جنو خيار انسان هغه دی چې هغه روزانه ځان سره حساب کوي عمر رضی الله عنه وی حاسبو قبل ان تحاسبو ځان سره حساب وکي د مخ کی حساب نه مخ کی اې دې بل وګوره دا سه سمجدار تجارتی ماخام سوچ کوي چې نن زما سوره سودا خرڅ شو یره د زورو روپو سودا خرڅ شو په دې کې تخمینا او تقریبا زما سمره ګټه را ما سپتن دا وایا کنه چې سو وخت سبا شوه دې او دا د اوس بیگا کی یو دکېګو مانن ذکر سمرو کو نفلون مز میں سمرو کو تلاوت میں سمرو کو غیبت میں سمرو کو غلط نظری میں سمرو کا یو نیک سڑے اس وفات تے مجھرم بیانات تراتلو نیوزن کھاپائی کی سولی کر مارتے اسے یو اتاو لی در ویزر روزانا چے سکوم داری کم زان سرا چنن میں دمر تلاوتو کو دا سمزان سره ماخامی صاحب کوئی جی بھائی دا رس پا گٹا کی تیر رس پا پا نقصان کی خبر گوری دا تنرو دا خبر سا ادی پلا مگوری دا بہتلی شمیری بینا لکا خلق مزلرالل سل کسان دی نو دانا چی بھی شمیرل چی دا ماسبخین مزیو کو دا مزبو لتلی نو د چا به توجه ډېر یو ډېر فاجز یو په ترتیب به مزګړي د چا به درونی او د چا به درونی نه په خبرو رسیدې کړه یو ځل یو نیک سړی ناشته میلا کی هر کال حج لراځي نو یو کس ورته وای ودا دې شویب حج دې بازه واه ته الله دومره سوچ ور کی توجه مده دا ورته چپ شه د شمیر ته پوسې وکړه دا به شمیر نه وي دا به تلی دې په خبرو راځي نستا منزونه بگو رشمیری نه چې شل کال مز دیو کو د چا مز باړو ثواب ني ذکر الله پیغمبر هغه کستوي وی سوللی فانک لم تسلی مز کستا د مز کوړو مز نه ده مز د پکلار کلار کو اے یو سړی خو پکلار مز کو اده پکې قومه او جلسا او اطمینان فی صلات ده او یو سړی زر زور کو نو کته شي لیکلې خو بیا به دواړو د بس په خیم لیکلې ونه دا بدلی سپوشوی په هستا دا روجه غټول خلق نیسی بعضی سره د پښمنۍ نه قران ته ناز ته اټول رز د ذکر او د نیکای نه بل کارو نکو اواز سړی روجه دا غټول رز خلق غډه وډه استعمال کا اټول رز نظر غلط استعمال کو نو دا روجه ونلی کله دا روجه به تلی سپوشوی په خدا روجه به پرز د اعمال به زمای عزت مندو ته لیکيږي کی بدو تل د انصاف د فارد او رزق د قیامت ادا په اخرت کې ډیر د خطرې سره ابو داود شریف کی حدیث راغله ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها جړل نبی علیہ السلام ورته وی بیبیو لجاړې زما د قیامت رز را یاد شوا پکار دې چې الله موږ تاسو لم د خپل قبر او د قیامت مبارک دې جړه توفیق راکړي بیبی نبی علیہ السلام ته وی تاسو بخپل اولاد یادوي کنا دا خپل اهل او عیال به یادوي کنا دغه شهید العالمین ورته وی بیبی د دریو ژوندو کې به د چایات شغلی باز خلکو توجه نشته ګره په اوره بچی خان دی را خان دی ما توجه سره ناشي تعالی خو ګورې وی تاسو واړه په دې ډټو والا به دا بوبز باز کمی او خان دی خبرې کوي ته تیار اوسېګه په ما شوانو کې چې وې زبرام دي د حکومت کې اوږه گزاره وي پیشه په خبره وا کم وړو کو خان دلیا خبره مخبل بنس کیو کې ته تیار یې کړه اتوار له تیار یې و جزید الخیم جو ارزی پی بیا تاسو شوب به توجه ګیری کوي نو بیا معنا خبره یې ریږي دا مساله کتابونو الحمدلله ذکر کړي و یو مجلس کې په سوالو خلق ناس یې غوچي او غافل دي د اثر په مجلس ورزیږي ابا ایسو مقاماتو کی بسوک سوک نے یاد آئی یو پولیس ویرات سر ابد چا سوک یاد نی یو بسوی پولیس ویرات سر ابد چا سوک یاد نی دویم چکل اعمال تل لیکی گی او درم چکل عمل نامی تقسیمی گی چالا یاد سول بڑی ہاں رائیو گا بسو پکی چا گولی اللہ سنیو جانتا تو غافر ہے اینو اے دریو زیونو کی بد ایچا سوک یاد نی بیاو آو رائی ورنہ مسئلہ دا سی دا وی چی سوک دین بیانائی که یو سڑی زدکو دا غاڑ اخلاس و شودانو پا دوکانا پتنگی گرزی دا آرے خمولانی ایزی بوار تازو کی کسیز مسئلہ کم یو سڑی زدکا نو انداللہ زمان غاڑ اخلاس آگا دریو زائیونو کی بسوک دا چایاد نی دا خزی خاون تردی چی دا لوی لوی خلکو ممسوک یاد نی یو چی کلا اعمال تللے کی گی دویم چی کلا عمل نامی تقسیمی گی دریم چې کله په پولیس رات باندې خلک تیریږي نو یو په کدل ته امام بخاری نام ذکر کړي چې اعمال تل لیکي او څنګه به تل لیکي یو موقوف روایت ده د ابن مسعود رضی الله عنه نه وایي تل د میزان په پرتای الله کما یلیق بشانه د حساب د بندگان د پار ظهور به فرمایي نو आवाज به یو ملکو کی چې فلانه د فلانی زوی د فلان نوم بیلی ادي عوامو کې چې مشهور ده چې د مور نوم بیلی نو دا یو روایت شته خو دا ضعیف ده د فلار په نوم به را بلی فلانه د فلانی زوی الله ته مخله ولاړ ده اوس به اعمال تل لیکيږي اے محشر والو کد چا په حق نور شي مطالبه وکړه څپو شوې په خبره وې دي اواز سره وخزه وای چې په خاوند به حق وروته خاوند وای چې په خزه به وروته مور خپلار والدین وای چې په بچو به وروته بچي به وای چې په والدین وروته نو زما عزت مند زموږ استاد او اعمال به تللې کیږي موز روزا زکات حج وان اعمال بني ادم وقولهم يوزر اعمال د بني ادم او د دای دا وینا بم تل لیکي ستاده وینا کدو ګنارم به تری اګه د نیکای دوم به تری تاکه جرګه کې سم خبرو کې دا به د نیکای کی تلی اګه فقیر پیسو د پارس جبم بتاو کنه دا به د بدای په طرف کی پرتی وی دا به بیا د ګنا په غتل کې سکیږي باغې کې بتل لیکيږي اعمال د بنی آدم او وینا د ذوی دا بتل لیکيږي اے اعمال به الله رب العزت تلی اما شاء الله تاسو علما او سر ناس خلق یې نو علما او لیکري دي سو خبر راغلی او ټول حق دی په خپل ځای مونږ تاسو چې کوم اعمال کوو مونږ سره کرام الکاتبین دي اور په دیو غای باندې یو ملک ناس ته دا نیکی لیکی لازم گئی مان دیکھنا ماشاءاللہ پا دیو گوانی یو ملک ناس ته اغزمون گناہون لیکی نداکمو پرچو کی چیلی کی دا بتر لیکی یو قول دا علماء دا احادیث و پرنا کی دا دے چی دا غا پرچی چپائے کی کم عمال لیکلے کی دا بتر دریم دام دیم کول دادے چی دی عمل تبا اللہ یو شکل ورکی ناغاشکال بتل لیکی او دی بارا کی گن روایات راغلی چې اعمال و تبا اللہ شکل ورکی لکه صحیح حدیث دی ابن ماجا کی راغلی و ای دا مرده چی پا قبر کی کل دفن شی او خلق لاد شی بچیم لاد شی رشتدارم لاد شی دا قبر گر دیر دا وحشت زیده ایسو کم پکی نی نبا در سر بی بی وی نبا بچی وی نبا دی زامن وی دا سڑی دیر پا خطر کشی و ایو خیستا نوجوان راشی او دا غدیر خیستا شکل وی نو دا مرده پا دی قبر کی اغلو استادا راتلل دی مبارکی او استادا خیستا شکل دی مبارکی تسوکی ناغن زوان ورتوی انا اللذی ازمعت نهارک و اسحرت لیلک و ایزاغ کتابیم چطولش پا بدی شوگی رکولا و زمات لاوت بدی کولو او زاغ کتابیم چطول و رز بدی رو جوا او زب دی لستم لکه ماشاءاللہ رمضان را روان دی علماء دا نیکان خلق با درسونه کئی کورونو کم خلق کتاب اللہ را والی نو دا کتاب با دخیست شکل کی قبر ترازی دغه اشکال بسکی گی تللے کی گی با بعض روایاتو کدام راغلی چې صاحب عمل با تللے کی حدیث کی راغلی یو غٹ پٹ کافر براشی او پتل د میزان کې داغ د ماشی د وزر عمر قدر او وزن بنی او د ابن مسعود رضی الله عنه مبارکی فرمایلی دا پټو صحابهو کې د وجود او د قد په اعتبار وړو کې او په علم کې لوی وو ابن مسعود رضی الله عنه فقط کې سو وړو کې خو د علم خزانه د الله د حبیب دعا باندې رنگ وو د دنا سو پیری د الله حبیب قران اوریدل اے د چانه چې پیغمبر قران اوری دا اوس پر دې مرتبه یو ځل خطا سو مشهور واقعا د چې سوره نساء ته اوریدا او چې دی آیات لرو رسید فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رضا الله حبيب ورتوي بس نور بس کوي جماع قتل سترو د نبي رسول الله نوخ کې روانه یو سیر اعلام النبلاء کې امام زهبي ذکر کړی چې نبي رسول الله او شيخانو د شپې سديني مشوره کوله نو واپس شراتل ابن مسعود رضی الله عنه په نوافلو کې قران لوستو رضا الله حبیب ورته خصاب وګونی وو وی څوک چې وای چې داسې قران می واورید لکه څنګه چې د عرش نه راغلې د دې ابن مسعود قران دی واورید تاسو به مورای کناو برای وای کتاب الله څوک به رمضان کې درس کی کیږي وای نا وای اور دې په نو ورای یدی په نیت خو مرازای وګوره دې قران سره الله رزق هم ډېره تش په دکان او په پټی او په تجارت رزق نه ډېریږي رزق پښه ډېریږي تاسو لوا اوی تاسو دې نو اے رمضان کې رزق ډېری کلهږي تاسو لوا اکار رمضان کې ډېر کوي که د رمضان نه بغیر ډېر کوي ګور اکار لک کوي خو نارینه او زنانه او دا کتاب په لاسو کې راغسته د رزق دروازې را کولاو شي تاسو کتري کور ته جلاړ شي ټولو زنانه او قران راغسته کې جمعات لرالي نو سه شاړ پروتي او په رمضان کې ټول ختمونه کوي نو دی کتاب لکه متوجه شي نو رزق بډیر شي دا په دکان او په پټی نه غوړي رزق په دې کتاب ډېریږي نو دی په وګوري دا درس واوره ماشاءالله دی مولانا صاحب وسلام او دې دا درسونه وکي الله دې علماء له درس توفیق ورکي عطا سره دې دا اوریدو توفیق درکي او د علماء درسونه ولا څوک څوک دلا سجت کوي بای ماشاءالله ها یو اوریدو والدی یو کول والدی درس دا شو کوي چې ټول مسلمانانو لپاره خیر وي اګه تاسو پکې خلق برابر وي بیا بر خلق نکېني اوبای دي تبلیغ والا د ټول دینی جماعتونو سره جوړ او ساتي خو هم راکړه اے بعضی عوام وي تبلیغ والا درس نه نکېني نو چې ته پیرادونه کې تاسو نه پته څه پښتانه یې کړه اما سره یو پیزر از راځي زه روزانه پتا سورت کوم کله نو مل مکل پکې اشارو کې کوم نن بکینی سبا بکینی بدر از بنی دا چی نکینی دا تاز غلو لے دا درس نتاز غلو لے تا لدرس دا مقصد دے چی دیو دینی جماعت مخالفتو کا تا سورا شایمو سرو گو رئی پا درس کی دا چی خلق کینی چی سنور میاشتی لگولی کلونی لگولی خمونگ دا ایزل ناز آراؤ اوس کزو په تبلیغ والو رات کوم جداري وایي یو سره به درس لکې دي سبو خیال له ا پښتنو کې خو یو هنګ دي دی هغه عزت کې راو او کافر کېږي کړه کافر کېږي پښتون سره به عزت کې نه راوړي نو دی علما او ته یو درخواست پیش کو یو غدي په لګوري آیات له چې تفسیرونه لیکلي هغه را یا پکې وایي راتاو د آیات لفظي ترجمه کوې شو را په مخه کوي هه بای نو چې هغه باندې غستړې شي بیا بل را په مخه کې دا خو تحریف دی دته چې تحریف کېتا لغړو ناشته نه پکا قسم دې کسړې سم درس کوي نونی ماګنټه چې دې کوي دی او آیات نه بوزګار نشي خو چې درس کوي اګه نه درس دغه شان زر زر وایو لفظي ترجمه ام کله صحیح کله غلط ای اباس کله ویو را په خکړې کله بل را په خکړې اوبای پر چا سره چې مونږ لګیا په قران کې رو باشو د قران نه ټوکا او د لوبو شی به جوړوي دا سه درس کوي چې او کافر کنا سي او مالم پکې خیر ده دا قران خود کافرو د پاره راغله کنه ده راغله د الله د حبيب په د په عزونو کې کفار ناشتي قسم دې کړه د الله پیغمبر د چا د زړه د ازارې دوه خبره کړي دا سي چې ته د کوم پیغمبر وارث شته مليان د پیغمبر وارثان دي پیغمبر علی السلام خود چا زړه ته ازار نه راشو د چا زړه بنا ازار وای او ګره تعصب بن کوي تعصب دي ته وای چې جماعتی بنیاد باندې درس ده بس دا ډاله که خو یې که بد وای په ظلم کې مرګره په ګناه کې مرګره لګړې روحل کو لګ دی وای چې تاسو مولا خود تصویرونه وباسي دا ولا په کې فائدې ذکر کوي ولا درېل ګورې دي ته وای عصبیت دا عصبیت په بنیاد درس وکوي دا څه وکوي کنه ان شاء الله ور ټول خلق راجب کې دي کې شک نه اجتماع کې معیب ده په یو تبلیغي کې مم نقصانی او جما سره کې نه زبل روغته و اپ چورا په ما اعتماد راغې چې وای دي خو درس کوي خلیم خراب نه ده ایره تقوا ده زبل اپ دا څه مکو نه بمني اګه زما دا غنه زړه و نه غوستو هغه ما خبره نه مني بګې ته خبره وای د کوشش وکای چې دا امت را متحد شي اتفاق وکړي راشي د امت د اتفاق د پاره د الله حبیب سوره سوره کارونه کړی متواتر شه دی له وی چې هغه د قران غوته ثابت وي سته وای او د تواتر نه انکار کفر دی د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې جهادونه شروع د مختلفو قراتونو شرع تابعین او قران زده کړل د کفار سره جنگ یې درنه او دیو یو قرات باندې جنگ د بل په بل قرات چاغو نو حضرت حذیفه رضی الله عنه او لوی جلیل القدر صحابی دی د راغه او دریم خلیفہ ته وای وې دا امت را سنبال کا غره تسلس کی دبا دای خو په قراتو جنگونه کوي دا واقعیا مشکات شریف کی تفصیلا ذکر د بخاری شریف حدیث باندې ناغد قرآن شریف چې زموږ استاد صبح له پور پروت په یو قراتو لیکلو ا د نورو قراتو نه سوکا باندې او متواتر شه پرې خو د امت د اتفاق او اتحاد ته اتا یو پوری مسله را روانه کړي پر یو ری کناوري خلق به کلی به بری د سره د بڑو دا وره دوه خپل وایي کای په خبره وره ودا الله بندگان دا سم مسله بڑې او ری کناوري قسم دې زموږ شین شو دا ژوند دی نه وری دا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یو لوی دردمن زمو دی علماء دیو بندو کی تیر دی شاہ تا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وی اغل چاپا تقریر کی ہوئی چی شاہ صاحب بڑی او نی گنا وی اغور ناول وی ولی سکار دی ور سر سر وی دی خبر آمان ولی دی پختانو بڑو سر امکاری یو کس کتاب نکلے وی یو علاقی لسو یو انگریز سیل تلاڑو چلتے ہو کتل ال تخلقو بوساڑی و بوسخانی تڑلی وی دی یو قبر او دی ولی دی شهید سرا وی اغا تا پوسو کو جدا سری وی دا مدل تا بوساڑی زکا تڑلی چی دی ولی سرا خواک خلق اغلاکی نا اکا پلے تلو تور خلق تختی وی انگریز ولی پختنو زور اور قوم یای پا مڑو بسو کی داری کوای وی گئی پا خبر آباد نو اغا ور داولی مڑو سرن دی سکار دی سا اے بیا ورته دړو د درد وي ودا سی بسوک نیکان وی چې مړی به مړی تاسو پښتانه وي د فلانی وي او ببلیږي دغه تیل په ببلیږي ودا سی بسوک نیک بخت وی چې مړی به موري وی قسم دې د مو خدا ژوند دیم ناری وي ګیره له لاس ورو شاسه بدل سی قران وی چې اندوان به موري دولت اتلل دی باندې تاریخ کواله ایمان نه رالو خدا شاسه بدل سی قران وو چې اندوان به موري دو انګريزانو به موري دو وې د اندوانو مشر راغلی او جلسه وا د علماء دیو بندو نو وی چې شاسه تلاوت کو یو خلکو لوي ز معذرت پیش کوم زه شاسه قران اورېدو لغله دا سه قران به د زړه د درد وی دا خو د درد کتاب دی وی دا سه د زړه د درد می کتاب وی شاسه وی قسم دی کدی غرور لمه ویلې وی دا غرور نه برا پسرا روان شوی کدی اونو لمه ویلې وی دا اونې برا روان شوی وی دای له چې قوالی کیږي نو ور سره غړیږي اده شاسه قران سره سی طول د پراتی نو فروی مسائلو کې امتونه لړاوي الله دې عربو د علماء غونتی خوی زموند دی پاکستان و لپاو کی براوری دا عرب و یو عالم پا منبر فروی اختلافی مسئلہ نکر امت کی جوڑ راولی اتفاق راولی اتحاد راولی تبلیغ والدی دا نور ڈلی دی ارا ڈل اکی نقصان شتا منگسو کم معصوم و پاک نیو خو امت تا زمائزت مندو دا اجتماعیت ضرورت تے تا سو کر ایک کفار ٹھول زموند پار یو شوی کنی دی یو شوی که یهودی که نسوارا دی که دهریا دی ده امت ده پار طول یو شوی ادی پلو گورا یو زن یو کس مال ہوئی ده خبر گورا زکی یاد او ساتهی دیر نیک سڑه و جامع اسلامی نفارق ہو ده افغانستان و سلار ده دیر لوی لی پول کیو مال وی پا دی ملک ده اللہ و دور لوی رحم و کرم ده چه پا هر دری کلومیتر اکی مدرسه ده او دور دور قوت نشته لري خلکو دلته چې مدرسه را دار دي بلې خپې وای کدی کلی کې یو درس کوي نو دې دا بل درس پی وای کدی دې کې د تبلیغ کار کوي نو تبلیغ وردا شیطان هر چا سره ساسي نه چې تبلیغ والوي کې موږ سره نشتا اوی چې د خپې مواله دا درس والوي چې د خپې مواله قسم دې کوم کافر له ضرورت نشته موږ یو بل لډېر یو وشه په خبره کافرو له بالکل ضرورت نشتا مونږ یو مدرسه نه ده بلې خپې وای وای کنه وای ایمان سره وای اے یو ډله کې تاسو غنور ډله لري په دې یو ډله کې بل څه ا یو ډله کې تاسو خلک دي چې یو ته پوزې دراغلې وای کې خبره دا سې پوزې مې استاد هغه یې زده یو دیندار سړي چې دا سې ته تنګو وې ما بدا دعا کولا چې یا الله یو غټ کافر را پاسه چې دې مړ کې دې جنت لورسه او هغه په پانسي کې جدوارو دخل شو وې کې خبره راغله نو کدا سې مسلمانۍ دې چې یو مولا رودانه لاس پورته کوي چې الله یو کافر راولې چې دې مړ کې په پانسي کې دې جنت لورسه خو جماعت اخلاص کې نو وای داسې مسلمانۍ زموږ استادو دی یو بل خپې وو هر سړی پدی کې داسې کې موږ ته ناکامي بخیلای نخپل منځ کې جوړ اتفاق اتحاد فوري مسائلو کې د صحابه اختلاف نتدای نه لوي سړی سره فوري مسائلو کې خو اختلاف دا په منبر نه پدی په مناظرې نه کې ایو خبره مونږ کو خو دروغ کو وای مذهبونه سلور وړه حق دې د مشمار روای کې نه وای نو که په حق چامل کوته زما نظر ولیکې دې حق مذهبونو کې امینم پتا وره کړه ا دې حق مذهبونو کې رفل یدین دي نو ته په رفل یدین مناظره کې دا غوتاله که دروغ وي چې دا حق دې حق شی باندې څو مناظره کې د پیغمبر علی السلام یو عمل لیکاغا مين پتا وره ک په کلار لري کاغه رفل یدین دی او کړي د پدی خوشوب زما عزت بندو جنگونه فرزور نه کوي دا کوشش وکړه چې دا خلک مزګزار جوړ شي دا خلک دیندار جوړ شي 100% زموږ معاملات د شریعت په خلاف دي لیکل نه دي 100% د شریعت یو ځل یو متعلم معلم شو امام نارو مقتدیانو حال باندې بوله نو ما ول نصیحت کوم یو خو د مقتدیانو حال نه باندې به زکات ته ګورې چې حلال دي حرام کړی دا عیب جوړی دا حرام دي په شریعت کې بلکه معلوم کو نگا اور چار روڑے پوری تے چا کاروبار سنگ دے پیشے خبر وا نو لین دین زمون د عزت مندو د شریعت نه خلاف ده دا ټول تاسو سکه تبلیغ وال زمونونه دای په ذری سور خلق له دین او رسید جګد شي یو خبره غره یاد او لره ها میدان مو یاد ده دا ډیر درړ باندې پدې هارا ډالا کی د دین دشمنان داسې کسان روباسي چې دا ډالا په بدنامه کی په هارا ډالا کی د دین دشمنان داسې کسان پیدا کوي او غلموي چې تب تر دیر شو او شلیخ تو کال پورې خالص د دین خبرې کوي چې د خلکو د ازره رونی شي د خبره تخصو شوکې دا د خلکو زړه خلک وایي چې کده خدا دې نو چې سلمی خالتی سوره مو سرور او هغه د غن خبرې کاوه نو بیا که سره وایي چې د غن خبرې کوي نو بس کافر له ضرورت چې په یو بل د مرای نه نشو په دې خبره پوه شوې که پوه نشې په هر دینی ډله کې د دین دشمنان داسې کسان را دم نه کوي چې داسې یو کس پیدا کی چې په سلمی دیرش کال د دین خبره کوي رورو باغې نه پس غړي وړي شروع کی د بیا کته وی جدا خدا سي دي نو خلک در لکه سر پات دي د دې خبرو نه با اذان ساتي ک په یو ډاله کې یو سړی دی او هغه د شریعت نه ګډوډ لګیا دي نو دا ډاله بدنامي دا کار خیر پیلاویږي د دې د بدنامولو د دې د شرمولو د دې دروانو په کوشش کې دي نظم عزت مند او اعمال د بنی ادم وبتل لیکيږي الله زموږ استاد سنتل د نیکو درته کی وقال مجاهد امام مجاهد یو عالم دی مفسر دی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ما په شاگردانو کې لوی سړی دی الله دې موږ د قران خادم واجو دی وای ما درې پیر خپل استاد ته ټول قران وورو ابن عباس هر آیات سره وو درې دب چې دا څنګه دی دې کې سم سره دا کمزه نازل شوی اخر کې الله دې دا سي مرګ ورکړي چې په حرم د مکی کې په سجده پروت امام مجاهد او په حالت سجود کې ته الله روح واستې تاسو مر خپل مرګ دې ځکه الله په عبادت کې چې بچا مرګ راغې دې ته شهادت مرګ وې امام مجاهد وی القصاص والعدل عدل توي بالروبيه دروبي په جبا کې وي قال والقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر قاسط دا جائر ظالم توي ماشاء الله ګور دا دا دا سورہ بنات ماشاءاللہ فارغی کی بھائی ہاں جی اے ماشاءاللہ گورا دا بناتم واورئی ددئی بٹھول خاندانو نم دل تر آگئی ہاں بھائی دی زنانو تا دی امام نفس اہم خبر دا پردی دا دا شری پردی اولا قیادا نو کوشش وکړئ دا کوم زناور غره بخاری شریف یو تاسو به شریف پرده کوي تاسو قران او سنت کې زده کا تاسو ټول مسلمانان به کوي به کنه به کوي نن غره مونږه زګونه غرزه او منکر او منکر منکر زمون په کور کې راځه زمون په کورونو کې شریف پرده نشتا دا شریف پردی کوشش به کوي کنه به کوي بھائی ورا دیپل وګورئ ستا دا خزا ستا ضرور سندکی لیک کیږي ستا دا ضرور ستا دا خزا ستا ضرور نه پرده کوي دا عالمات به دخلو د تر د زوینا د ماما د زوینا د خپل لورنا د هاون د پلا د هاون د تر د ماما د ضرور نه پرده کوي دا د شریعت حکم دی کور کې دنه د شریعت قانون بجور دی که وسو کلمه به کوشش وکړي کور کې د پردې پای او په جنگونو نه غواړي او په کلا راځي ته نن کور ته نن شي لږه راوړي دین د جذباتو شه نه جذباتي فیصله خودی ته نقصان رسي کور کې به شریعت پردې راوړي شریعت پردہ فرض ده او چې څوک ته انکار کوي کافر کیږي او چې مانی عمل په نه کوي دا فاسق خاجر دی فاسق فاجر په دغه غره موږ د دې تاسو وایي ترانی په ځینې کې ترانی په ځینې کې یا فاسق فاجر په ځینې یو ځل خلکو سره غم شو دا او بغرا نه جو نو ما ولوي کیږي مزکه چې د امام کرم پر د دې ستاتو کرم نشته یو شاته خلکو یو په ځینې کې یو وایي کور کې د شری پرده احتباب وکړي دا تبلیغ والا مرګ دې کم کم دلا سوچت کوي بھائی څوک راغلی یا وردا تبلیغ والا پورا کور کې پرده مو سره عالم دې او په کې طالب و داغه تبلیغ والا چا کې ادیب ولا تبلیغ والا هو لا سوچت وکړا اج دې کم تبلیغي په کور کې شری پرده یا غته نمبر 1 وای او چې چاغي کې پرده دی هغه ته نمبر 2 وای چې څو کولای ځانه تبلیغ وي نمبر 1 یا دې ک نمبر 2 نو نمبر 1 به جوړيږي ک نمبر 2 کور کې به پرده راوړي استاد خرج استاد ضرور نه الله او رسول وای چې پرده دا وګوره خفقینګه ایما ہے یو خبره در لکو توجه مړه پختون لکوي چې خورای او واره وجل در لا آسان دي ک پرده ته آسان نه پختون وای دې دی وجل آسان دي او پرده ګرانه سبا چې دا خورای او نقصانو کې دې پړکه نو نن نه کور تم پریزا کړه سپو شوی په خبره سبا دې دار واره او لیورتا شرمای ډیر خلک ضرور دلاسه شرمیدري کړي دي شرمیدري نو چې به مړکه نو نه نیمه پرې ده خو پختون هویم دیتا د نوې کور نه باندې کولی ګران دي ک مړ کولی ګران دي دی وای مړ کولی را آسان دي خو کور نه باندې کولې نشه ها د جهالت بازی پختون د جهالت نمی پرېزا وته زما خورې زما ولادې خو زما د خځو خوش لکېږي کار ته زما روارې زما بچې خو زما خځې سره ستل نو کور کې بشری پرده راوي یا سینې چې بخاری نه فارغ هم شي ا تاسو یې مرګ ګوره بارم شریف پرده نشتا تاسو ټول واوره دا د شریعت حکم نه دی چې زنانه په پټو کې کار کوي ته د کوم پیغمبر امتی ادا کتاب د الله کتاب کی زنانه ته یو قرن فی بیوتکن تاسو به کورونو کې اوسېږئ د کور کار تاسو ذمہواری دا پټی کې کار وسړې کوي ککمه خزی ته سړې وای چې پټی کې کار کاوه دا وینم نه دا خد الله او رسول مخالفت حکم کوي او دا سړې مجرم دی چې دې په خپل ناس ته پټکې والے جرګې کې خزی په پټی کې کارو نه اپر دې سړې پلا روزیا ولګوري کار خوچګه نو بډې بم ویغه لکه نه به بډو کار کیږي کار کې حضور بو بورکا کې چته کار کیږي زنانو باندې په پټو کې کارو دا الله او رسول مخالفت دی الله ویلی چې کور کې اوسېږي بار کارونه وسړې کوي او دن کارونه وسوک کوي نو بار او دن د شریف پردي کوشش وکړي چې علم کې مو خیر او برکت وي تاسو ګوره حدیث کې وي بخاری شریف کې مو نور وای اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع اے الله زدا هغه علم نه فنای غواړم چې فائدہ نه رسي هغه عالم او د خزي علم دې چې فارغ شوا پټه کې بلی بنشتا بعض علم و بالوی او بعض علم د نجات ذریعه کتا سو سجده کلو پا دی معاملو کو خو نجات ذریعه اگر نا تاسم دی پلو گو رہے تاسم شریف پرده نکوائی نو شریف نن نبا انشاءاللہ کوشی گو لاس پر اگباد زیورو کی گو ردا سیوی شی لاسو نا ملاوی پردو خوزو سر تاسم اگو نیم خبر بگئی پا خبر آبا دو روجہ کی درسمو کو ملاو طالب و عوامو نو درس چې ختم شو تراویح مو کې لوی ختم او د اختر پرز مبارکي شروع شي نه هر کور ته ځي خو سره لاس ملاوي د جیرکل ختميږي روزه تراویح په کټو کې لاړې او سره ورته ګډهګار شوای د اختر مبارکۍ نه مصیبت جوړ کړ پردو کورونو لذي پردو خو سره به مبارکي کې لاس په ملاوي د اختر مبارکي غولما وای جائز قدر لگا سپورنګلا یعنی صرف د جواز مرتبه هم خذو لنا خذو سره بلاس نه ملاوي دا خذ بسړو سره لاس نه ملاوي خذ بسړو پردو ته په خیراله نه وي دیو جن دا عالمات به کوشش کوي چې دا علم ستاسو په بدن کې ښکار شي نو الله بدر نه خیر پھیلاوي ماشاءالله شریف پر دې کوشش وکوي کنه وکوي لاس سجت کوي چې څوک کوي خو دې په لور غوړي افاتي غي په خدای سره غوړي په لوم نشي کولی دین باندې چې څوک عمل کوي هغه خدای نامرد او به خوند سره د الله او د رسول په خبر عمل نشي کولای د شری پرده اهتمام وکوي د شری پرده وسکوي ادا آیت په لور دې زنانو کې ګوره یو سیال ہوتے دي کيو کور کې پرده شروع شو کا راټو دیکھے او چې کوم بولا به ابتدا کوي بھائی او بھائی او ګوره جواب ورته ورته ګوره او بھائی هغه خبره تاسو نه سوچئ دی عربو کی او کمال دی عربو کو عوام دی او کو علماء دی جتا ورته دلیل وي بالکل التودری ازمو دا حلق چی او خبره او کاغر کنا روانا بیا باغیر خلقو لبوی دلائل را رو رده با خلق بناظری ده شکوری اگر که زویی فقوال دی نچه حق ده واو ریدو ندی ایمان تقاضا سرا چی اگر حق مونگو تاسو قبول کو ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی دو کلمات دی محبوب دی رحمان تا پجب ویلو آسان دی خفیفتان علی اللسان پجب آسان دی ثقیلتان فی المیزان او دا پتل د میزان کې ډیر درانه دي بعض اعمال ډیر درانه وي دیو جن ادم د موږ کتابونو دینی ذکر کړی وي پړوم به وکم عمل پتل د میزان کې کی خوده شي سوچ چې د بال بچ د بار د رزق حلال منډي وي رشوت نه ده دوکا نه ده غلط کار نه ده حلال رزق د بچو د بار غټي دا دومره عبادت ته جناب ټول نه مخ کسی او خولي اخلاق چې د شریعت مطابق دی او نارینه زنانه خوې دي وې د خو اخلاق او ندرونه عمل په پتن د میزان کې دي د دوه کلمات دی په جبا اسانی دي او پتن د میزان کې درنی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله تاسو با سره وای سبحان الله وبحمده سبحان الله اے دې کی ټول دین بند کړي وای پاکی دا الله لرا او د صفاتو د خدای تو خاوند سبحان الله العظیم او پاکی دا الله نرشل وی دے انبیاء علیہ السلام دنیا کې د دوو خبرو د پاره راغلي چې د الله نه خبرې نفي کی چې کوم د الله د شان سر خایي کی نه او د الله داغه مستحق نه دي او هغه صفات ورته ثابت کی چې د کوم الله لایق ده سبحان الله کی نفي وکا چې الله د شریکانو نه پاک دي الله د يهودو نه سوارا او د غندو خبرو نه پاک دي چې وي اتخذ الله ولدا او ان الله فقير يد الله مغلوله سبحان الله دې ټول خبرونه الله پاک دې وبحمده او د کمال په صفات او الله متصف دې سبحان الله العظیم او پاکی دا الله لرشل دې ګره دا مدارس د اسلام کې راغې دي دې سره به تاسو مینا ساتي او تاسو به دې کې خپل پیسې تاسو ګورې دا دومره اداره شي جوړيږي د دې له شازمه کور کوي دا زمکه صدقه جاریه ده کنه دا وای ماشاءالله په دې کې ګوره پیسې لګی دا کمرې دی بیا دې کې مدرسین دي نخپل خیر خیرات صدقات دا مدرسو ته ورکوي اګه تاسو له شو کوئی دا د دین دشمنی جره دا مدرسو والا او محتمیمین دا غلدی او دادی او هغه دی دا خود دین بنیاد او بس ستاسو پیسې دی په لګوره کتا زکات راواغستو او یو چرسی نشائی تا دی ورکو استا مخ که پی اغا چرس او بنگوست کلی لو خڑی دی او تیو لگوری نستا زکات بیا خوشو زکا ملک دی اسلام دی او په هر مسلمان که گننگارن دی نو زکات کی دی اما این پوچھوی پی خبر اکنا او کدغا پیسی تا راواغستی او مدرسه کې دی ورکی اپا دی یو بچه حافظ شو پدی باندې او زنانا عالم شو له سمره د خیر خبره مولانا محمد الیاس رحمت الله تعالی علیه چې د تبلیغ بانی دی غي فرمایلی وای مسلمانان خیراتونه زکاتونه ورکای او کوم سره لګه مشوره کړو موږ ول خزه خولې سمو خیال دی ما تاسو له وی ای تا ورکای او نشایلا استا مخ کې پیغه پودر وسکول تاله یو عالم من نشی ویل چې زکات دیو نشو زکات دا پودر او نشه چې کای دا مسلمان دی زکات مصرف مسلمانان دی او کدا تا یو مدرسه کې ورکړ اپ دې مدرسه جوړ شو اپ دې مدرسه او نخپلې پیسې په مدرسو کې ورکوي کنه ورکوي وا پښتون قوم لګ دی چې کمزور دی و یو عالم وی چې د کراچۍ مالداران مدرسو ته پیسې ورکړي خدا ته پوسم نه کوي چې کمزې دی ولا ګوري اره د پنجاب مالدارا په مدرسو پیسې لګي بیا دا دغه مر ته پوسو کوي هغه په کوم ځای لګولي ا پختون قوم وای لګای نه خو مولا سره حساب کوي پختون قوم سره د پیسې نه لګي مولا له ور دا موټر کوم ځای نه او یقینا زموږ دا جوړ دې په لګوري ا تبلیغوالو یو ځای کې مسله کولا کستا سو په دې کې نه کیو سره په مسجد کې ناشته او یو سره ولوی چې روړ ته او په ورځ عبادت کې تلاوت کې اخر جون فراغس کا خوبومی نو کا استا سو دی علاقه کې وی جفلانه ملک نه ده افلانه مشر د کلی مالدار خان مال هغه ویلی چې مس کوا ابا سر سره به غم شو نو زموږ استاد سو زړه علی او رئیس هم کې چې وای دومره غټ شډی در لوي او وره که څوک موزه او داسه مدرسه چلای یا گاډه ماډه ولاړ دی وی چې الله را کړی نو دا نه وړو سبو خیال لے دا الله په ذات وو یقین دومره کدا نه وړو کاغډه روی چې الله را کړی نو دې دا نه باندې او کوی چې بای فلانی را کړی نو دا باندې دا الله بندگانو علما او سره حساب کتاب مکوي خپل خیرونه زکاتونه دا دې مدرسو کې ورکای دا طلباء کرام ګورا اے غریب خلک په مدرسو کې سبق وای په مدرسو کې ګورا د دې طلباء او جامع د دې طلباء او خوراک سکات د دې دا کمرې دا مدرسین مدرس خلک سره ساتي ګوجې دې سبق خو ښای کړه رضا پیشي تاسو زما عزت مندو په دې ځایونو کې لګي نخپل مدرسو سره بچی براولې او دې کې پیسې هم لګوي کنه به لګوي وای اے کتا سودی په لګوره یو عالم نه متپوشو کو کاغه ار جماعت دینی سره تعلق لري چې دا الله د رضا د فار مال اغا یا تونه جدا کا چې کومه کې الله د مال لګولو حکم کړي نو بتا شو د سلوره په ایشا قران جدا دته چې پیسې نه لګي په جماعت نه لګي په مدرسې نه لګي نو قران باندې خو ایمان دې خو عملن سلوره په ایشا نه باندې زمایزت مدوسان کې لګا عادت جوړ کای چې موږ تاسو پدې طلباو پدې مدارس باندې زمایزت مندو پیښې وګړو اساسو دا قبایل کومال انشاء الله ډېر تکړو به خوندکی گئی مد مدرسې اے شیخ شیخ ابو شیخ بوی شیخ القرآن مولانا سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ الله دې قبر دې نور نړکی نصف صدید الله دې کتاب او دا الله دې قبر دې سنت او خدمت ای بوی دا مدرسه چلول یواد کار خیر کار ثواب نه دی داستای او دینی فریضه را ایدی پر اگر ای بچو لجتس ورکه نو ثواب دیم کی غط پی پڑی کنا سارا بچی بس پا دی مدرسه پڑی ای پا دی خبر پوش وی ثواب خود ثواب دی خستا دینی فریضه را تا چه مدرسه نه چل استادا بچی بس ابدا سی لوی شی چه بیا با تیت جوان تیر که تا خراب بچی نه بیا مور اپنار جوان تیرو لشی دا مدرسې او دینی فریضه دا ستاسو دا لونه چې په کور کې امانی او امت د نارینه او نډیر ده دا مدارس شینی استاد الور به ایمان او دین قبضه کې زده کوي اګه دا مدرسې نه عزت وګوره اعلان کو چې کوم ځایونو کې مدرسې او هغه کې ماشومان را دي جدا خبره ده په یو کلی کې چې لز زرا آبادی زداوی سرواب چې پاغه کې 15000 خزي دي دا د خپل مسلو نه دي خبره چې د خپل مسالې نه خبر دي مزنه کیږي د دې روزنه کیږي د دې زموار د خپلار ده کنه ده په هر کلی کې د مدرسو نه علاوه زنانه د خپل مسلو نه دي خبر نو نن د بناتو مدرسې د بنینو په نسبت باندې ډېری ضروری دي په وګورې یو بچي هغه ته مدرسې نشته نو پنجاب لا او کراچۍ لا او بل ملک لا بلاړ شي و زنانو د پاره ډېر احمد چې تاسو کلی کې ماشا الله زمون دی مولانا عبدالغنی صاحب الله دې دې په عمر کې خیر برکت واچي ورته تاسو له زنانو د پاره مدرسه جوړ کړی پایا پرده کې راشي بیا خپل کور لزی دې سره به ماشا الله تعاون کوي کنه به کوي دا مدرسه یوازې نه په دې ټوله دنیا کې چې څومره مدرسې دي دا زمون چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم کلمه ویلي دا زمای عزتمندو دای د ټولو مدرسې ان شاء الله تعاون وکم کوي دا درسونه به شروع کیږي رمضان شریف کې دیکھم دا الله د رضا په بنیاد باندې کې نه علماء د لمن دا توفیق ورکی جدا سي درسونه وکي چې هر جماعت ور شوق د دینا خیر والی اگر شوقم چي قران غره زموږه شریف کتاب دی نو درسونو کې بټول ان شاء الله د ناشتي کوشش کوو دا مدرسه دا ماشاء الله لږ وخت کې الله دا غره کوم ځای نو رسوله او دا د دې وارث صاحب دی الله پاک غری کې رحمت کی ډېر نیک سره او تبلیغ سره جوړ دا غي د زړه تمنا دا وا چې دا بچی ماشاء الله حافظانم کل دین ته وقف کل دې په مختلفو ځایونو کې ماشاء الله سبقونه وې او الحمدللہ چې دې کې دا مدرسه جوړه شو دا څومره لوی خیر دې دې کې لپاره ستا ا دې سره غره الله د مدرسو سره څومره خیرونه او برکات راوړي موږ مدرسې سره یو غریب سره نمال یو جوړل وی دا وظیفه مو بند وای قسم را له خوړو یې زما د ډوډۍ درک نه لګېدو وای دا طالبان چې وظیفې له راضی ازو ول ډوډۍ ورکو په یوه ډوډۍ خاوندار تاسو لسپته چې الله سمره خیر او برکات راولي چې څوک د طلباء او طالباتو خدمت کوي او د دینی مدرسو خادمان دي الله دې موږ د دې مدرسو او د دې طلباء او د ټولو نیکانو خلقو خادمین جوړ کړي او پرز د قیامت پر دې خلقو د خادمینو په شکل کې راپورته کړي د دې مدرسو سره به مینم ساتي دې سره به محبت هم ساتي دا زموږ استاد د ټول زمای عزت مند شریکی مدرسې دی سبحان الله زموږ درس ماشاء الله سلورم تاریخ باندې شروع کی ادارا روان انګلیزی او هم شعبان دی موږ سره ماشاء الله د زنانه او د سمبالولو پروګرام مشته موږ یو کوشش کوو دا غي کوشش وجب در ثواب بعضی زنانه د مدرسو نه فارغ شي رمای وزن کور والا د تپوسو میدا زنانا پر اخپلو مسلو بویی مانی ویدی خوب اخپلو مسلو بویی نداغی نفس مونگ دا کوشش کو چه دی درس سر زنانو تا زمونگ دا فکی و کتاب دی قدوری دام پاکی ختمی گی او ایکی مخاص مقصد د زنانو دا اخپلی مسلیز دا پولی او دی سرمو زنانو تا نارینو تم دا تجوید یو کلاس شوی او زنانو دا پارم دا تجوید کلاس شوی نمو سر ماشاءاللہ دایا پردی زیر خبر داسی زنانا پکار وی چی رادی چی سر بچی نی دکا یو معصوم بچی چی جاڑی دول مدرسه کې سوک درس ناوی بازی بڑای گانی برازی پا قرآن نپوی گی نو داسی چی مدرسو کی پا دی بارانی طالبانو دیر خرچه کی گی ناغا خرچه چی پا یو داسی معصوما و داسی زنانو شی چی اغا قرآن زکی چاته یو خولی شی کما زنان چی وظیفه کئی ناخوکری کم خولی شی کنا دا مې درځ کوي چې باید زنان غریبانو نه لفظي قران ویلې نو ټیک ده چې نفلونه هوکای په دا مدرسو کې چې خرجي کې دا نفلونه والو لپاره دی سب په یې په دا سې کار کارواله کسان ماشا الله چې راشي درسونه لا نو د سرورم تاریخ نه ان شاء الله نن د جمعرات ورځ دا نو فن نه نه ورځ به بیا ان شاء الله زموږ درس شروع کیږي تکم علماء او درسونه شروع کیږي الله دې پر خیر او برکات واچي اې دې پر وځه سمره علماء چې خبره اوري دا وعده وکي چې موږ په درس کې د چا د زړه د zarar خبره نکړو ها بھائی دا چې وکوي کنه وکوي موږ په درس کې د چا د زړه د zarar خبره نکړو که د منکر رد دی او د اخلاق په دایره کې کړو ها بھائی د منکر رد دی د منکر رد چې هوته کې نه به هوته مجرمي د الله په نشواره د منکر رد وکي خود اخلاق او د دایره مطابق تاسی عمومی درسو کئی چه اللہ دا امت پا منس کی جوڑ راولی اتفاق راولی دا امت ما خطا سو لکی سو کتا سے حال جوڑ دے یو پل خوشحالی دے چه مدرسی غیو مدرسہ دا بلیخ پیو تبلیغ کی سوک لگی دیدی اگوان عالم خن لگی عالم بانے خن لگی دا خو فساد شو پا کار دا دے چه دی خلقو پا منس کی جوڑ بھی زمائی زرکنہ کرو او دا زلپ جوڑ با اللہ دا رحم کرم او دا امن فی سری را لیگی دا څومره چې موږ له تکلیفونه دي بدام نه دي دا ولې زموږ د اعمال او سزا مون ته ملاويږي کوم صحیح توبه وستا او الله طرف ته متوجي شو او د خپل دین ته مدین وي کار ته مکار وي الله رب العزت به زموږ استاد سودا ټولې پریشانې لري کی صحیح شو یو څومره ګری دی فارغ شي ته تسبندي کوي نو یا ان شاء الله دعا کوي صحیح شو Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.